Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım hikayeleri görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarından destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün hem nefesimizi hem içimizi ferahlatan bir bitkiyi, naneyi anlatacağım. Bazı bitkiler kokusuyla, tadıyla gündelik hayatımızın o kadar içinde ki aslında ne kadar değerli olduklarını unutuyoruz. Nane de işte onlardan biri. Güçlü kokusu ve tadı, hemen dikkati çeken tırtıklı yemyeşil yaprakları, diş macunundan sakıza sınırsız kullanım alanlarıyla o kadar yaygın ki bizim için şifalı bir bitki ya da bir lezzet olmaktan çok öteye geçmiş durumda. Nane hoş kokulu evet ama biberiye, adaçayı, lavanta ve kekiki de öyle. Peki naneyi bu kadar özel kılan ne? Bunu aslında benzersiz bir kimyasal elemente borçluyuz. Mentol ve mentolün nefesimizde yarattığı ferahlık ve soğukluk hissi. Bu hissi tazelikle ilişkilendiriyoruz. Yıllar boyunca öyle pazarlanmasıyla da ilgisi olabilir gerçi ama naneyi dünyanın her yerinde bu kadar çekici yapan şey bütün maharetlerin ötesinde en başta nefes tazeleyici bir aromaya sahip olması. Bilimsel cins adı menta olan nane ballı babagiller familyasının bir üyesi. Birbirinden farklı aromatik ve çok yıllık bitkileri kapsayan bu familya doğal melezleme kabiliyeti sayesinde 236 cins ve 7000'den fazla türe ulaşmış. Afrika, Asya, Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde özellikle sulak ve nemli ortamlarda kolayca yetişiyor nane türleri. 10 ila 120 santim boya ulaşıyor ve sınırsızca yayılabiliyor. Özellikle çelikle vejetatif üreme, tohum ve dallandırma yollarıyla çoğalıyor. Kontrolsüz yayılma eğilimi nedeniyle istilacı olarak da kabul ediliyor. Şöyle bir yapısı var nanenin. Tırtıklı yaprakları gövde üzerinde simetrik olarak filizleniyor. Küt uçlu, geniş veya dar, farklı biçimlerde karşımıza çıkan yaprakların rengi koyu yeşil, mavi, gri yeşil ve soluk yeşilden sarıya farklı tonlarda olabiliyor. Beyazdan mora, farklı ara tonlarında uzun bir sapın etrafında mızrak biçimli küme oluşturan çiçekleri var. İlk önce kümenin altındaki çiçekler tek tek açılıyor ve farklı büyüklüklerde 4 lob ortaya çıkıyor. Ve sonuçta üretilen küçük sert meyvede 1 ila 4 tohum oluşuyor. Bizde su nanesi yani Menta aquatica, Japon nanesi Menta arvensis, tüylü nane Menta longifolio, yarpuz Menta pulegium, kıvırcık nane Menta spicata ve elma nanesi. Menta suavolens gibi türler doğal olarak yetişiyor. Nane ve nane gibi yaygın melez türler uzun zamandır yüksek itibar görüyor insanlık tarihinde. Bunu dini metinlerden de anlıyoruz. Matta İncil'inde naneye atıfta bulunması gerçekten yüksek değerli bir bitki olduğunu düşündürüyor bize. Matta İncil'inde İsa dini konularda ikiyüzlü davrandığını düşündüğü Ferisilere bunu şöyle anlatıyordu. Siz nanenin sedef otunun ve diğer tüm bitkilerin ondalığını verirsiniz ama adaleti ve Tanrı sevgisini önemsemezsiniz. Bunlar sizin yükümlülüğünüzdü. Öte yandan diğer şeyleri de ihmal etmemeliydiniz sizler. Ruhu canlandırdığı, kötü ruhlardan koruduğu, manevi güç verdiği, algıyı arttırdığına inanılmış tarih boyunca. Bu yüzden cenaze törenlerinde, dini ritüeller ve ibadetlerde, bazen de medyumlukta kullanılmış. Mitolojide de yeri var elbette. Efsaneye göre ölülerin ve yeraltının tanrısı Hades, su perilerinden olan yeri ve denizi dolduran sayısız çokluktaki dişi tanrısal varlıklar olarak adlandırılan perilerden inanılmaz güzel bir periye aşık olur. İzmit yöresindeki ormanların birisinde yaşantısını sürdüren Minte adlı bu peri, Hades'in karısı ve ölüler ülkesinin tanrıçası olan Persefone'nin şimşeklerini üzerine çeker. Kıskançlıktan deliye dönen Persefone, güzeller güzeli su perisi Minte'yi ayaklarının altına alır, çiğner ve ezerek öldürür. Bu duruma çok üzülen Hades de onu güzelliği kokuya bürünsün ve ebediyen kaybolmasın diye ölülerin kokusunu bile saklayan nane bitkisine dönüştürür. Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda Pilos yakınlarında Minte'nin adını taşıyan bir dağ da var. Antik Yunanlar için çok bildik bir bitki nane. Sadece nane değil, biberiye, maydanoz, mercan, köşk, rezene, tarçın, karanfil, kakule, adaçayı da dahil olmak üzere her türlü kokulu bitki ve baharatı kullanmışlar. Orta Çağ Avrupa'sında da nefes tazeleyici olarak kullanılmış nane. Gargara için sirkeyle karıştırarak ya da sadece çiğneyerek tüketmişler. Nanenin ruhu canlandırdığı ve kötülüklerden arındırdığı düşünülüp cenaze törenlerinde de nane kullanmışlar. Pek çok kültürde misafirperverliği sembolize ediyor nane. O yüzden özellikle Fas'ta misafirlere ikram edilen ilk içecek olmaya devam ediyor bugün de. Nanenin maharetlerinden özellikle meşhur terapötik özelliğinden yüzyıllar önce yayınlanmış kitaplarda da bahsediliyor. Bu kitaplardan birkaç örnek vereyim size. İngiliz botanikçi John Gerard, General History of Plants, yani bitki tarihi adlı kitabında, 1633 yılında yayınlanmış bir kitap bu. Bitki tarihi kitabında Antik Roma'nın en önemli hekimlerinden Bergamalı Galen'in kanamayı durdurmak için su ve sirkeyle karıştırılmış naneyi kullandığını, yaşlı Plinius'un tapınaklara et suyu içinde sunulduğunda nanenin baş ağrısını giderebileceğini söylediğini anlatıyor. Ana varzalı hekim Dioscorides de tıp kitaplarının atası olan De Materia Medica kitabında şifalı bitkiler arasında naneden de bahsediyor. Nanenin kadınların hamile kalmasını önleyebileceğini de iddia ediyordu hatta. 1400'lerde yaşamış İngiliz başvan John Gardner, yüzden fazla bitkinin listelendiği, ağaç aşılama, ekim ve dikim talimatlarının olduğu, şifa bahçelerinde yetiştirilebilecek bitkilerle ilgili tavsiyeler veren en eski yayınlardan biri olan The Feet of Gardening kitabında Mintis adlı bir bitkiden de bahsediyor. Ayrıca doğa bilimci William Turner, 1551'de yayınlanan A New Herbal kitabında yine büyüyen mintislerin çeşitli akrabalarını tanımlamanın zorluğundan bahsetmiş. Nanenin ısıtıcı özelliğinden, kanı durdurma kabiliyetinden, kurt düşürmeye yararlı olduğundan ve soslarda benzersiz bir hoşluk yarattığından söz ediyor. Bugün nane bize temizliği, ferahlığı çağrıştırıyor ama önceki yıllarda daha çok sayısız tedavi edici özelliği nedeniyle naneye değer veriliyordu. 1600'lerde İngiliz botanikçi, hekim ve astrolog Nicholas Culpeper, nane bitkisinin 40'tan fazla farklı hastalığı tedavi etmek için kullanabileceğini düşünüyordu. Kimi doktorlara göre nanenin çok daha büyük erdemleri de vardı. Hekim Tobias Wenner, 1620 yılında bahçe nanesinin mükemmel kokusunun beyni ve ruhları büyük ölçüde rahatlattığını, duyuları, özellikle hafızayı canlandırdığını ve kalbi güzelleştirdiğini yazmış. Botanik literatürüne geçmiş bu eski kitaplarda çeşitli kullanımlarıyla birlikte bitki tanımlamalarında birçok karışıklık ve zorluk yaşanmış olduğunu da görüyoruz. Sinonimleri, halk arasında kullanılan farklı isimleriyle hepsi iç içe geçmiş durumda. 17. yüzyıldaki bitkiler için de özellikle bu böyle, naneler için. John Parkinson'ın 1640 yılında Theatrum Botanicum kitabında örneğin pek çok çeşit nane var diye yazmış ve 12 tür listelemiş. Bu listelenen türler arasında morumsu renkli çiçekleriyle The Great Kurt Mint of Germany, yani Almanya'nın en büyük Kurt nanesi, cross mint. Hoş olmayan bir kokusu olan Clusius has nobbed wild mint, yani Clusius'un topuzlu yabani nanesi. Güçlü ve sert bir kokuya sahip olduğu düşünülen küçük yuvarlak yapraklı yabani nane gibi birçok tür listelenmiş. John Gerard yine işte nanenin mide sağlığı için harika olduğunu ve insanın kalbini yeniden canlandıran bir kokusu olduğunu da kaydetmiş dediğim gibi. 17. ve 18. yüzyıllarda nane John Ray, Adam Buddle, Samuel Dale ve Jacob Bobert dahil birçok tanınmış İngiliz botanikçinin dikkatini çekmiş. Britanya'da çeşitli nane türlerini toplayıp bulgularını yazılı yani yazışmalar yoluyla değiş tokuş etmiş olmalılar. Nane örneklerinin ayırt edici botanik özelliklerinin yanı sıra naneye verilen sinonimler, isimler üzerinde çokça karışıklıklar, tartışmalar olmuş. Bu da anlaşılıyor kitaplardan. Transactions of Linnean Society kitabında botanikçi ve doğa bilimci James Edward Smith şöyle diyor: muhtemelen hiçbir bitki farklı yazarlara ait sinonimler açısından menta kadar anlaşılmaz olmamıştır diye yazar. Melezlenme kolaylığı nedeniyle 1753'te Carolus Linnaeus'un Species Plantarum kitabında menta adıyla yayınladığı günden bugüne naneye atfedilen 3000 ismin yaklaşık %95'i sinonim ya da özel olmayan takson diye biliniyor. Evet sevgili dinleyiciler, bir müzik arası verelim şimdi. Pink Martini'den dinleyelim. Ama diyor Mio, ikinci bölümde nanenin ticari başarısından konuşacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da mis kokusuyla hayatımızın içinde yer etmiş nane bitkisinden konuşuyoruz. Nanenin yani mentanın binlerce sinonimi halk arasında kullanılan binlerce yerel adı olduğundan ve bunun da botanikçilerin işini hali zorlaştırdığından söz ettim. Nane tanımlanma ve isimlendirilme açısından sorun yaratmış belki ama bu bitkinin önemli bir ticari ürün olmasını engellemiş gibi görünmüyor. Özellikle Amerika'da. Nanenin ticari bir mahsule dönüşmesi 1600'lerde Kuzey Amerika'da başlıyor. 1620 yılında Mayflower yolculuğuna katılan İngiliz William Brewster'ın bu topraklara göç etmesinin üzerinden çok geçmeden Plymouth, Massachusetts'teki bahçesinde farklı çeşitlerde nane yetiştirmeye başlamış. Burada parantez açayım. 1620 yılında İngiltere'nin Plymouth limanından kalkıp yerleşme amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen Pilgrimleri taşıyan geminin adı Mayflower. Bu geminin yolcuları bugünkü Amerikan halkının öncüleriydi. Yani Amerika Birleşik Devletleri halkının öncüleriydi. 2 aydan uzun süre yol yaklaşık 3000 mil uzunluğundaydı. Bu bilgilerden yola çıkarak doğa bilimci ve gezgin John Jocelyn yeni dünyaya naneyi pilgrimlerin tanıştırmış olabileceğini yazmış. 1638'de ve yine 1663'te New England'a seyahat eden Jocelyn, New England's Rarities ve An Account of Two Voyages to New England adlı iki eserinde de karşılaştığı işte doğayı ve seyahatlerini belgelemişti. Nane Kuzey Amerika'ya özgü bir bitki değil ama özellikle nane yağı olarak ticari üretim merkezi olmuş Kuzey Amerika. Bahçe nanesi Menta piperita ve su nanesi Menta aquatica melezi olan nane türünün yağ uçucu yani terpen adı verilen hidrokarbon bileşiklerinden oluşuyor. Nane yağındaki başlıca terpenlerden biri de mentol. Nane yağı 18. yüzyıldan beri ticari ürünlerde kullanılıyor. Bahçe nanesi yani menta piperita ile ilgili ilk kayıtlardan birini 1696 yılında önde gelen İngiliz doğa bilimcilerinden John Ray'in yazdığı Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum kitabında rastlıyoruz. 17. yüzyılda İngiltere ve Avrupa'daki botanik bilgi ve işte örnek değişim ağının önemli figürlerinden biri Ray. O da şöyle yazmış kitabında: Spearmint veya Hurtmint Mr. Dale tarafından Essex'te Fulling Mill'in altındaki Bocking Nehri tarafında 2 veya 3 yerde bulundu gibi bilgiler var kitabında. Bahçe nanesi yani Menta piperita'nın özü düzenli olarak Londra'dan Amerika'ya ithal ediliyordu. Eden Lasso 2017 yılında yaptığı bir araştırmada nane ürünleri için 1750 ile 1800 yılları arasında Amerikan gazetelerinde binlerce reklam yayınlandığını söylüyor araştırmasında. Amerikan Antiquarian Society için yaptığı bu araştırmasında 13 koloninin her birinde basılan 70'in üzerinde gazetede 3000 reklam yayınlandığını, doktorlar ve eczacılar her kolonide, her büyük şehirde nane bazlı ürünler kullanıp onlar tarafından satışa sunulduğunu ortaya koymuş. Amerikalı sömürgeciler, özellikle New York ve New Jersey'deki çiftçiler, nane yağını İngiltere'den ithal etmek yerine yerel olarak üretmenin sunduğu ticari fırsatı fark etmekte hızlı davranmışlar. 19. yüzyıldan itibaren nane Kuzey Amerika'da yerleşik bir pazar haline gelmiş. 1920'lerde nane yağı üretimi Orta Batı'dan Kuzey Batı Pasifik'e kaymış. Bu tabii toprak kaynaklı virüs Verticillium dahlia nedeniyle oluyor ama ona rağmen ticari nane üretimi yükselmeye devam etmiş. 1800'lerin ortalarında Amerika'nın nane endüstrisi New York Wayne County'de yoğunlaşmıştı. Bu zamana kadar nane yağı tedavi edici özellikleri nedeniyle değerlidir ama Amerikan tıbbı yeni bilimsel bilgilere dayanarak geliştikçe bitkisel ilaçlar popülerliğini yitirmişti. Bu yüzden nane yağı için yeni bir pazara ihtiyaç duymaya başlar. Artık Amerikan nanesi yerel ve küresel ölçekte özellikle şekerlemelerde popüler bir lezzet haline gelecektir. İşte 1920'lerin sonunda nane fiyatları, nane yağı fiyatları özellikle hala yüksektir. Nane aromalı şekerleme, sakız ve diş macunu üreticilerin yaptığı reklam kampanyaları sayesinde şüphesiz. Nane sadece iç pazarda değer kazanmakta kalmamış, bir yandan da ihraç da edilmeye başlamış. İkinci Dünya Savaşı nane ihracatını yavaşlatır ama silahlı kuvvetlere mentol tedarik etmek için Amerika'da yetiştirilen nane talep artınca bahçe nanesi ve mızraklı nane, yani menta crispata temel bir savaş mahsulü olarak üretilmeye devam etmiş. Bugün nane çeşitleri dünyanın birçok yerinde yetişiyor. Sadece Amerika'da değil, birçok farklı ülkede ticari mahsul olarak üretiliyor. Brezilya, Çin, Paraguay, Japonya, Tayland, Angola ve Hindistan'da örneğin yabani nane, menta, arvensis çokça yetiştiriliyor. Nane çok yaygın bir bitki gerçekten. O yüzden her zaman tarihsel, kültürel ve coğrafi araştırmalarının konusu oldu bugüne dek. Binlerce yıldır nane kullanıyoruz. Nane çayı, nane yağı, nane ispirtosu, nane kolonyası, nane tentürü, ekstraktı, nane macunu, nane sabunu, nane şampuanı, her alanda, hayatımızın her alanında var gerçekten. İçerindeki rezin, tanen ve uçucu yağların zenginliğiyle çok çeşitli ilaçların muhteviyatına da girmiş durumda. Nane bedenimizin her yerini, ağzımızı, midemizi, cildimizi temizliyor. Hatta ta 1600'lerde yazıldığı gibi beynimizi tazeleyip kalbimizi rahatlatıyor. Hades asla unutulmaması için mintayı bu güzel kokulu bitkiye dönüştürmüş ya, biz de ondan olsa gerek onun ferahlatıcı kokusundan vazgeçemiyor, güzel su perisini her daim anmaya devam ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Nane bitkisinden, botanikçilerin hayli zora sokan sinonim karmaşasından ve ticari bir mahsul olarak nasıl hayatımızın ayrılmaz bir parçasına dönüştüğünden konuştuk. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı tekrar hatırlatmak isterim. Takipte olursanız çok çok sevinirim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum burada. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.